și de la răsărit, la drum s-au pornit. Și o stea strălucitoare i-a călăuzit. Taină mare au aflat, cerul i-a vorbit, că se naște un împărat sfânt și prea iubit. Taină mare au aflat, cerul i-a vorbit, că se naște un împărat sfânt și prea iubit. Dar nu s-au lăsat până ce-au descoperit sfântul împărat. Într-o casă l-au aflat pe Mântuitor, lângă măicuța Maria legănat ușor. Într-o casă l-au aflat pe Mântuitor, lângă măicuța Maria legănat ușor. Smirnă și tămâie pruncului i-au dat, și cu fața la pământ lui s-au închinat. Vin și eu, Iisuse, Doamne, vreau să te cinstesc. Tot ce am, Iisuse, Doamne, azi ți dăruiesc. Nu am smirnă, nici tămâie și nici aur n-am, dar ce am îți dau, Iisuse, inima ți-o dau. Nu am smirnă, nici tămâie și nici aur n-am, dar ce am îți dau, Iisuse, inima ți-o dau.